tengo mi niño. Ay, ay, esengo mingi. Ata oyini biso yaka oyoka miziki. Ndo bongo limotema. Yaka sheri yaka no kim, kusilikate para.